शिव भगवद भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के सप्तम प्रकरण तृप्तिदीप प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। जीव और ईश्वर की संरचना, ये जो सृष्टि रचना की है, इसने कितना रचना किया, इस पर ग्रंथकार ने श्रुति के माध्यम से प्रमाणित रूप से, प्रामाणिक रूप से निश्चय करके बतलाया। इक्षण से लेकर तदक्षत बहुश्याम प्रजायेय, इस इक्षण से लेकर प्रवेश अंत तक अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविष्ट। ये जो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ये प्रवेश श्रुति है, ये प्रवेश तक जो है सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, इक्षण किया और महाराज उत्पन्न करके उसमें प्रवेश कर लिया, इतना तक ईश्वर की सृष्टि। और बाकी जो है जागृत से लेकर के मोक्ष पर्यंतम, ये सब जो है जीव की सृष्टि है। और ये जीव जो है, जीव ही महाराज अपने को, अपने आप को जागता, स्वप्न देखता और मुक्त होता हुआ वो खुद मानता है। पारमार्थिक रूप से तो वो जीव परम शिव रूप है, परम कल्याण रूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, परंतु अध्यास के कारण, दोष के कारण, इतरेतर अन्योन्य अध्यास के कारण वो जो है अपने को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी के रूप में जान करके, और यही जो है जागृत स्वप्न सुसुप्ति का अनुभव अभिमान करता हुआ, और फिर जाकर के महाराज मुक्त स्थिति को प्राप्त करते। इसलिए कल हम लोगों ने उपनिषद के उस श्रुति वचन को भी स्मरण किया, जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाश्यते, ये जो यत् प्रकाश्यते, जिनके द्वारा ये संपूर्ण जागृत, संपूर्ण स्वप्न और संपूर्ण सुषुप्ति, जिनके द्वारा, जिसके द्वारा प्रकाशित है, वो जो प्रकाश्य स्वरूप है उसको प्रकाशित करने वाला जो है, तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा, उसी को जब महाराज वो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्माष्मि, इस रूप से वो जानता है, सर्वबंधई प्रमुच्यते। इसलिए बंधन मुक्ति का और कोई उपाय आत्म रूप से, ब्रह्म रूप से जाने बिना महाराज किसी भी तरीके से बंधन मुक्ति। देखिए ये जो स्थिर सिद्धांत है ना, इसको मान करके रखना चाहिए। अन्य उपाय जो है भाई आराध उपकारक है, पारंपरिक रूप से उपकारक है, साक्षात उपकारक तुम्हारा ज्ञान के लिए न तो उपासना है न कर्म है। इसलिए ज्ञान के साक्षात उपकारक तुम्हारे मुक्त, अगर मोक्ष को मिलना है तो ज्ञान के बिना तो संभव नहीं। और वो ज्ञान जो है अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञात्वा, इसलिए ग्रंथकार स्वयं ही उस श्लोक को उद्धरण दे रहे, ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा, ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते, तभी जाकर के सभी बंधनों से आप मुक्त हो सकते। इतना तक हम लोगों ने चिंतन किया। पहले इसे श्लोक के पूर्व में देखिए, उपोद्घात शब्द के द्वारा एक चीज प्रतिपादन किया था कि किसी भी वस्तु को बतलाने के पहले उस वस्तु को हृदय में, मस्तिष्क में धारण करके संग्रह शब्द दिया, धारण करके उसको समझाने के लिए अन्य जो आप कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं भूमिका के रूप में, तो वो हो गया उपोद्घात। तो उपोद्घात में जिस तत्व का प्रतिपादन किया जाता है, तो उस तत्व का प्रतिपादन करना शास्त्र का अथवा उस प्रकरण का मुख्य विषय नहीं है, परंतु उस तत्व का प्रतिपादन करता हुआ आत्म तत्व का, अन्य कोई तत्व का प्रतिपादन निश्चय तात्पर्य बतलाना एकमात्र विवक्षा है। ठीक उसी प्रकार ये जो सप्तम प्रकरण तृप्तिदीप प्रकरण, इस प्रकरण में पुरुष शब्द का अर्थ वही बतलाना है पहले बतलाया, और सृष्टि तत्व को प्रारंभ किया, इसीलिए यहां बतला रहे हैं कि भाई मुख्य रूप से श्रुति प्रतिपाद्य जो तत्व है आत्म तत्व अयम अस्मि इति, ये जो मुख्य श्रुति पुरुष शब्द का अर्थ वो बतलाना है। परंतु यह श्रुति सृष्टि को क्यों बतलाया, क्योंकि यही जो है उपोद्घात है। इसको अगर हम ठीक ढंग से थोड़ा समझ लेते हैं तो हमारे मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय तात्पर्य जो है प्रकरण का, उस तात्पर्य को समझने में सहज होगा। इसीलिए महाराज उपोद्घात के रूप में सृष्टि तत्व का वर्णन कर दिया। और इस प्रकार से महाराज ग्रंथकार स्वयं ही लिख रहे हैं, देखिए किस प्रकार से पुरुष शब्द के ज्ञान के उपयोगी है ये सृष्टि। ये ध्यान रखिएगा, पुरुष शब्द के जो अर्थ है, जो जिस ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान के सहायक जो है ये सृष्टि का जो प्रकरण सुना दो तीन चार श्लोकों में, इसीलिए समझना चाहिए। उपोद्घात यहां तक इन्होंने बतलाया। अब देखिए पांचवा जो श्लोक कंप्लीट हो गया नहीं, पांचवा का पहले जो उपोद्घात ये संबंध भाष्य टीका है उसको थोड़ा हम पढ़ते हैं। मिला पेज नंबर 190। एवं पुरुष शब्दार्थ अवबोध उपयोगिनी सृष्टिम अविधाय इदानीं पुरुषः शब्दार्थम आह। हाँ देखिए एवं इसी प्रकार से, इस प्रकार एवं मतलब इस प्रकार, पुरुष शब्दार्थ अवबोध उपयोगी नाम, इतना शब्द पहले बता दिया कि पुरुष शब्द के जो अर्थ है उस अर्थ को बतलाना अर्थक ज्ञान में उपयोगी है, हा? तो इतना बतला दिया पुरुष शब्द अर्थ, पुरुष शब्द का क्या अर्थ है और वो अर्थ को अवबोध, अर्थ के ज्ञान को बतलाने के लिए उपयोगिनीम, क्या उपयोगिनीम सृष्टिम, ठीक है। इसलिए सृष्टि तत्व का जो वर्णन किया वो पुरुष शब्द के जो अर्थ है उसको समझाने में ज्ञान कराने में उपयोगी है। इसलिए एकदम फालतू जो प्रीफेस कई बार बोलते हैं प्रीफेस को क्या पढ़ना है, नहीं, जो महाराज पढ़ने वाले हैं वो पहले प्रीफेस ही पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीफेस में चार चीज स्पष्ट बोल देते, अधिकारी संबंध विषय, ये पूरे चतुष्टय जो है प्रीफेस में ही होता है। इसीलिए यहां हम लोग कई लोग हैं ग्रंथ आदि लिख रहे हैं ना, तो भाई प्रीफेस ऐसा हो कि हम लोग पढ़े और पूरा हमको ज्ञान हो जाए ना कि भाई इस बुक में क्या हमको मिलने वाला है, तो वो प्रीफेस पढ़ करके पूरा वाक्य, तो इसीलिए प्रीफेस मतलब उसी को उपोद्घात शब्द के द्वारा बतलाया। तो इसीलिए यहां जो चार श्लोक के द्वारा सृष्टि, दो श्लोक तो श्रुति का ये किया और बाकी दो श्लोक में जो सृष्टि तत्व को वर्णन कर दिया, किसलिए किया महाराज, कहते हैं पुरुष शब्द के अर्थ को ज्ञान कराने के लिए, इसलिए सहयोगी उपयोगी है ना, इसी को कहते उपोद्घात। इस प्रकार से उन्होंने महाराज उपयोगिनीम सृष्टिम अभिधाय सृष्टि को बतलाया, इदानीम पुरुष शब्दार्थम आह। अब जो है इस पंचम श्लोक के द्वारा पुरुष शब्द का क्या अर्थ है वो बतला रहे। क्लियर हो गया ना। भ्रमाधिष्ठान भूतानां कूटस्था संग चिद्वपु अन्योन्याध्यासतो संग धीस्थ जीवोत्र पुरुषः भ्रमादिष्ठान भूतानां न भ्रमाधिष्ठान भूतात्मा कूटस्था संग चिद्वपु अन्योन्याध्यासतो संग धीस्थ जीवोत्र पुरुषः। इतना निश्चय कर लीजिए धीस्थ जीव अत्र पुरुष। ये कैप्सूल आकार से बतला दिया धीस्थ। हाँ धी माने बुद्धि। हाँ धीस्थ जीव पुरुष। अब वो पुरुष का डेजिग्नेशन कैसे महाराज वो बना पुरुष जो है जीव कैसे बन गया। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, जो बंधन में कभी पड़ने वाला नहीं है, जो सदा मुक्ता आनंद में विचरण करने वाला है, विहंग है, वो कैसे महाराज इस पिंजड़े में अटक गया। भाई यही दुख है और सबसे बड़ा दुख है पिंजड़े में अटक गया और वो पता तक नहीं लगता। पता एक बार लग जाए कि मैं मुक्त विहंग हूं और मुझे बांध दिया गया तो मैं बांधा गया, तब तो दुख होता है। इसलिए ये जो शास्त्र है सत्संग है मुझे वे एक मैसेज भी देता है कि भाई तुम बंध गए हो, तुम बंधन में हो। देखिए कोई भी गांव में अगर कोई एक व्यक्ति कुछ अनशन करता है, कुछ खा पी करके अन्य विरुद्ध आचरण करता है तो लोगों लोग जो है उनको देख लेता है कि भाई ये गलत है, ये गलत, आज कुछ इसमें कुछ गड़बड़ी है। और गांव के महाराज सब लोग एक जैसा ही व्यवहार करे, पागलपन मानो कि जिसका पानी पीता होगा कुआं को उस कुएं में ही कुछ गड़बड़ है, उस पानी से सब लोग जो है उसी प्रकार, तो फिर क्या होगा महाराज। भांग डाल दिया और वो कुएं में वो भांग वाला पानी सब पी रहे, सभी वैसे ही है, तो कोई बोल पाएगा कि ये गलत है ये गलत है। तो ये जो बतलाने वाला ना तुम जो है भांग पिए हो, तुम गड़बड़ हो, ये गुरु के बिना शास्त्र के बिना कौन बतलाएगा। ठीक है ना। ये जो हम बंधन में हैं, हमने तो प्यार का बंधन है बता के रख दिया, लेकिन ये जो परम दुख का कारण ये कौन बतलाया, ये बतलाएगा शास्त्र, ये बतलाते हैं सदगुरु। ये उनका कर्तव्य है कि तुम बंधन में हो इसको पहले समझो। और यही बतला रहे हमको ना कि भाई ये जो बंधन है इसको आप देखो किसमें, जो मुक्त गगन में बिल्कुल घूम सकता है उड़ सकता है विहंग, वो देखो कैसे अपने कर्म हो किसी भी तरीके से कैसे भी हो इस पिंजड़े में महाराज मैं बोल करके। अगर ये समझ जाते हैं तो महाराज यही हमारा बड़ा बेचैनी का कारण होगा, यही हमारा जीवन का बड़ा कष्टकारक होगा। तो भाई ऐसा जो जिनके जीवन में आ गया भाव, तो ये जगत के किसी भी भोग उनको थोड़ा लालच दिखा सकते हैं, मतलब उनको स्पर्श नहीं करेगा ना, बिल्कुल दृष्टि व्यू ही बदल गया महाराज, बिल्कुल बदल गया। इसीलिए ये जो कई बार मन में अथवा प्रश्न का सन्मुख होना पड़ता है कि इस जगत के चमक दमक आपके चित्त को स्पर्श करता है या नहीं, तो भाई चमक दमक स्पर्श नहीं करेगा जिनके जीवन में ये बोध ये भ्रम का ज्ञान हो जाए कि भाई देखो जो मुक्त है वो कैसे इसमें कुछ तो भाव है, तब महाराज इस जगत के प्रति कोई आकर्षण उनके हृदय में उनके चित्त में नहीं होता है। तो इसलिए इतना तो बतला दिया कि भाई वो पुरुष अत्र पुरुष जीवो हो, वो पुरुष ही जीव बना। कैसे? अब देखिए अन्वय के साथ पहले उसको रख दीजिए, कूटस्थ असंगचित बपु भ्रमाधिष्ठान भूतात्मा अन्योन्याध्यासतो असंगधिस्थ जीव अत्र पुरुष। सीधा सीधा ही है, पहले पहला चरण के जो कूटस्थ असंग चिद बपु इसको आगे लाइए, फिर सीधा सीधा लगाइए, तो ये हो जाएगा अन्वयी। और भगवान टीकाकार स्वयं ही देखिए भाष्य लिखते टीका लिखते हैं, उसी का हम चिंतन करें। भ्रमाधिष्ठान इति यह कूटस्थ असंगचिद बपु विकार्य असंग अविकार्य असंगचिद स्वरूपः। देखिए मूल श्लोक का ही व्याख्यान कर रहे हैं, तो मूल श्लोक के पद को उन्होंने उठाकर रखा। क्या है? कूटस्थ असंगचिद बपु, तो उसको पहले रखा कूटस्थ असंगचिद बपूर। तो इसी का अर्थ क्या है कूटस्थ असंगचिद बपु? कहते हैं अविकार्य असंग चित स्वरूप। पद का अर्थ लग रहा है कि नहीं? कितना सहज करके लगा देते हैं ना कि भ्रमाधीश ये कूटस्थ असंगचिद बपु का क्या अर्थ है? कहते हैं कूटस्थ शब्द का अर्थ हो गया जिनका जिसका कोई विकार अविकारी, कुट इव स्थित पहाड़ जैसा। तो पहाड़ कैसे? मतलब पहाड़ में कोई विकार, तो इसीलिए वो कहते कूटस्थ। वो जो आत्मा है वो जो परमात्मा है कूटस्थ है। कूटस्थ मतलब है उनमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं है, इसीलिए लिखते हैं कूटस्थ अविकार्य। फिर लिखते हैं असंग, भाई उनका कोई संगी साथी अनाथ बेचारा, ऐसा है? डोंट देखो डोंट से बेचारा डोंट से बेचारा है, ये बहुत लगा होगा ना, अगर वो समझ गया कि हम ही राजा है तो डोंट से भी ठीक एकदम करेक्ट। हाँ कि देखो असंग उनका कोई संगी नहीं है। चित स्वरूप, और महाराज वो चिति रूप चैतन्य रूप। ये जो मूल में लिखा ना चित बपु, बपु शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो देखिए पूरे शब्द के अर्थ कितना सुंदर क्लियर कर रहे हैं। कूटस्थ असंग चित बपु इसका अर्थ हो गया अविकार्य अविकारी असंग चित स्वरूप। और फिर देखिए आगे, जो महाराज अविकारी है, अन्वय से लगाइए अर्थ, जो अविकारी है जिनमें कोई विकार नहीं है, जो महाराज असंग है और जिनका स्वरूप जो है चित है चैतन्य स्वरूप है, उस स्वरूप में किसी भी घालमेल ये है, क्योंकि घालमेल होता तो अविकारी ये सब नहीं बता पाते। असंग ये असंग संग बनाया कि वो जीव बना। हाँ इसीलिए महाराज वो जो स्वरूप चित स्वरूप है भ्रमाधिष्ठान भूतात्मा भ्रमस्य देहेन्द्रियादि अध्यासस्य अधिष्ठान भूतो अधिष्ठानत्वेन वर्तमानः परमात्मा अस्ति सो असंग एव। हाँ देखिए पहले प्रतिज्ञा के रूप में बतला दिया कि वो जो है अविकारी है, असंग है, चित स्वरूप है, वही महाराज पुरुष परमात्मा समाधि भ्रमाधि अधिष्ठान भूतात्मा मूल में आया है, उसी का अर्थ करे भ्रम आदि। तो भ्रम मतलब क्या, टीकाकार लिखते हैं भ्रमस्य देह इंद्रियादि अध्यासस्य। ठीक है, भ्रम क्या है भाई, मूल भ्रांति क्या है, जो कूटस्थ है, असंग है, चित बपू है, उनका क्या भ्रम है। कहते भ्रम यही है कि जो अनित्य देह इंद्रिय में वो अध्यास को कर लिया, अध्यास कर लिया मतलब भाष्यकार टीका का स्वयं बतलाएंगे अपना मान लेना भ्रम है। इसी को भ्रमस्य देह इंद्रियादि अध्यासस्य अधिष्ठानभूतस्य अधिष्ठानभूत अधिष्ठानभूत अधिष्ठानत्वेन वर्तमान। मतलब वो जो है महाराज, जो चित असंग कूटस्थ, वो जो है देह को अपना मान करके अधिष्ठानत्वेन वर्तमान परमात्मा अस्ति। तो देखो मूल अधिष्ठान जो है महाराज चैतन्य है, उसमें उस चैतन्य में महाराज ये सब जितना गड़बड़ वाला मामला है वो सब अध्यस्त। इसीलिए तो निष्प्रपंचम प्रपंचते, तो जो निष्प्रपंच है जिसमें कोई प्रपंच ना, उसमें प्रपंच का विस्तार किया। और वेदांत की साधना क्या है, निष्प्रपंचम प्रपंचते अध्यारोप अपवादाभ्याम। जो अध्यारोप और अपवाद के द्वारा अध्यारोप कर दिया, इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें, और फिर कहते अपवादाभ्याम, इसको हटाओ, इसको हटाओ, अपवाद करो, अपवाद करो, और जो शेष बचेगा वो कौन, वो मैं हूं। तो यही अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। इस प्रकार से यहां भी तो ये जो भ्रम है ना, देह इंद्रियादि अध्यासस्य अधिष्ठान भूत, अधिष्ठान कौन है महाराज, अधिष्ठान हो गया अधिष्ठानत्वेन वर्तमान परमात्मा। साफ साफ लिखते हैं परमात्मा अस्ति, और वो महाराज सो असंग, मूल में देखिए है ना, अतो असंग, वो जो असंग है वही महाराज अधिष्ठान है, और वो अविकारी है, असंग है, चित स्वरूप है। उन्होंने जो है भ्रम कर लिया देह इंद्रिय में। क्या क्या हाँ, इतना नहीं, इसलिए तो भ्रमस्य का अलग अर्थ कर दिया ना। भ्रम कहाँ है, अधिष्ठान का जो भ्रम हुआ, अधिष्ठान चैतन्य परमात्मा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा ही है। और फिर देखिए, अब वो जो देखिए द्वितीय पंक्ति में अन्योन्याध्यास, अतो अन्योन्याध्यास शब्द आया ना, उसका अर्थ बतला रहे अन्योन्याध्यास अतः अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य सर्वव्यवहार भागवती सर्वव्यवहार। ये सर्व व्यवहार जो कर रहे हैं ना, ये व्यवहार के मूल में ये पंक्ति आचार्य आगे जाकर के बतलाने वाले हैं, यही कि आचार्य ने ऐसा निरूपण किया। कौन आचार्य, भगवत्पाद जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जो है, आपके अध्यास भाष्य में, ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य की ये पंक्ति है, अध्यास भाष्य में उन्होंने ऐसा लिखा। वहां जो अध्यास का जो एक्सप्लेनेशन किया ना, अद्भुत एक्सप्लेनेशन, और उसी को, उसी लक्षण को यहां रखा अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यस् धर्मांश्च। अध्यास मतलब धर्मी और धर्म दोनों का अध्यास यहां बतला रहे, तब जाकर के वो अध्यस्थ मान सकते। केवल धर्म का अथवा धर्मी का अध्यास नहीं है, दोनों का। इसीलिए यहां शब्द लिखते हैं। मूल श्लोक में हम लोगों को क्या मिला? अन्योन्याध्यास। उसी का अर्थ कितना ध्यान में रखा? कहते अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम्। अग्नि और लौह, अग्नि का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है उष्णता, लौह का धर्म है शीतलता। तो ये तो एक दूसरे का धर्म अलग अलग बिल्कुल है, एक शीतल है एक उष्म है। तो अन्यान्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च। तो जब लौह को, लौह पिंड को महाराज तपाया गया, लाल लाल हो गया, तब जब उसको कोई स्पर्श करता है तो यही कहता है क्या जला दिया लोहा ने, कोई नहीं कहता कि आग। तो क्यों कहते हैं लोहा ने तुमको कैसे जलाया? कहते हैं अग्नि के जो धर्म है उष्णता, वह लोहा के साथ तादात्म्यता प्राप्त किए। तो देखिए एक दूसरे का तादात्म्यता मतलब धर्म और धर्मी दोनों एक दूसरे को, ये लोहे को लोहत्व तो खो दिया महाराज लाल होकर के, जैसे आग ही है। और जब हम व्यवहार कर रहे हैं, अरे आग ने जलाया नहीं बोलते ना, हाँ लोहा ने जलाया। तो इस प्रकार से महाराज अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अन्योन्यस्मिन, अन्योन्यस्मिन मतलब अग्नि और लोहे में एक दूसरे में हुआ, जो शीतल है और जो उष्ण है, और उसका जो धर्म है उष्णता का क्या धर्म है, आग का क्या धर्म है, जलाना। तो ये उष्णता जो है, दाहका शक्ति जो धर्म जो है, वो लोहे के साथ मिल गया धर्मी। इसीलिए यहां बोल कह रहे हैं अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च दो। इसीलिए ये ऐसा चिज्जड़ ग्रंथि लग गया महाराज अध्यास, और ये अध्यास के कारण ही सर्व अध्यस्य सर्व व्यवहार भाग भवती। भगवान भाष्यकार अध्यास भाष्य में लिखते हैं नैसर्गिको यम अध्यास। इसीलिए फिर आगे जाकर के बताते पार्श्वादिविशेषाश्च, वहां भाष्य को चिंतन करने लायक, इतना सुंदर इतना सुंदर। हम लोगों को याद है हमारे जो स्वामी जी आने वाले, हम लोग एक बार दहाड़ में शिविर किया था, तो उनका हम लोगों का विचार का विषय ही था ये अध्यास भाष्य। और यहां जो एक सत्संगी आते थे ना माता जी, वो जो नलिनी जायजे वाला, उनका तो अध्यास के ऊपर क्या चिंतन था, लायजा वाला अध्यास के ऊपर उन्होंने खुद खूब चिंतन किए, पूरे अध्यास भाष्य कंठस्थ करके 7 दिन में सुना दिए नलिनी अम्मा। तो वो उनका देखा हमने, उस समय हम लोग काफी चिंतन किया था। और ये पंक्ति इतना सुंदर, एक में देखिए एक लालित्य भी है ना पंक्ति में, अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य। भाष्यकार वहां लिखते हैं कि भाई तभी जाकर के, अरे ये कब से है महाराज अध्यास? तो वहां कहते हैं नैसर्गिको यम लोक व्यवहार, ये जो लोक व्यवहार है ना, ये जो लिखते हैं ना सर्व व्यवहार भाग भवती, तो समस्त सभी व्यवहार के मूल में क्या है अध्यास को, और अल्टरनेटिव वर्ड मिथ्या भ्रम क्या देखो है। इसी अध्यास शब्द मैं इसलिए बोला, मेरे अंदर की ये भाव है, अध्यास बोलने से ना लगता है कि अपने में शायद नहीं है, और मिथ्या भ्रम बोलने से जिसको हम अपना बना के बैठा है, ये सत्य है कि मिथ्या है, बेवकूफ। यही तो बोल रहे ना, अगर अध्यास न हो महाराज, शत्रु को मित्र समझना, मित्र को, तो हम लोग यही व्यवहार कर रहे हैं। ये जो विपरीत बुद्धि है यही दुख का कारण है, और ये दुख जब, ये भ्रम जब तक नहीं मिटेगा महाराज, तब तक हमारा जो पूर्ण आनंद वो हम अनुभव, व्यवहार कैसे चलेगा अगर अध्यास खुल जाए महाराज, अध्यासगत दूर हो जाए तो व्यवहार चलेगा। तो अब क्या चाहिए देख लीजिएगा, अभी अध्यास का प्रसंग चल रहे भाई। अध्यास समझ गए और सब कोई कौन कौन बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये जो सर्व व्यवहार भाग भवती, इस पर थोड़ा भगवान भी जोर दिया वहां पर कि सभी व्यवहार के मूल में एक चीज जड़ ग्रंथि, एक मिथ्या आश्रय है। जो भाई मिथ्या ही मूल में है तो वो कभी भी सत्य का, तो वो मिथ्या को, वो जड़ को, वो ग्रंथि को खुलना पड़ेगा। इसलिए सभी व्यवहार, और इसीलिए कहते हैं ना कि हरित पूर्ण तृण पाण, हाथ में हरा घास लेकर के दिखाओ तो महाराज गाय भी आती है, और डंडा लेकर के आंख लाल लाल करके दिखाओ तो वो भी भागती है दूर से। बोल मनुष्य भी ऐसा ही करता है, आप लोगों को खराब लगे तो कुछ करना नहीं है, भगवान बता के गए। और उन्होंने वो शब्द रखा पश्वादिविश्च अविशेषात्, मनुष्य के साथ पशुओं में कोई विशेषता बताओ। अगर अध्यास है तो उसमें कोई दो राय, कोई हम लोग को भी तो संसार में कोई थोड़ा सा प्रेम दे दे तो महाराज एकदम पूंछ दू मिलाते हुए पहुंच जाते हैं। और कोई अगर थोड़ा तो महाराज एकदम, कोई अगर थोड़ा आंख दिखा दे तो मुंह फेर ले महाराज। तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? बोला हाँ अंतर एक पक्ष में विवेको ही विवेक है, और उसके जरिए में आप अगर समझते हैं कि भाई ये हमारा ग्रंथि है जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो अध्ययन है, ये जो साधना है, तो इसके द्वारा हम अपने विवेक को जागृत कर सकते हैं। इसलिए अध्यास पूर्वक ही सर्व व्यवहार भाग भवति, इतना बतला दिया। तो देखिए अन्योन्य अध्यास, वो जो कूटस्थ असंगचित स्वरूप, वही मूल अधिष्ठान है, भ्रमवश वो देह को अपना माना। और देह को अपना माना मतलब, अपना माना मतलब तुम अपने हो, ऐसा नहीं। कैसा? अध्यास मूलक, अपना धर्म देह में, और देह का धर्म हाँ देही नित्यम अवद्धोयम देह सर्वस्य भारत, भगवान गीता जी में बतलाया। और फिर वहां और भी बतलाया ना कि जहां जल अग्नि उनको सोख नहीं सकता है, गीला कर नहीं सकता है, वो भी बतला दिया। तो इसीलिए वो तत्व देखिए एक दूसरे का अध्यास हुआ, और तब जाकर के महाराज वो जो परम शिव है और वही परम जीव बनके दुखी बनकर के कष्ट पा रहे, और इसी को यहां बतलाया भाग भवती। इति आचार्य जयीर निरूपितेन तादात्म अध्यासेन, आचार्य ही निरूपितेन तादात्म अध्यासेन। आचार्य शब्द से भगवत पाद को याद कर रहे हैं, भाई वो आचार्य अध्यास भाष्य ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में निरूपित, उन्होंने पूर्ण रूप से निरूपण कर दिया। असंगधिस्थ जीव स्वेन पारमार्थिक संबंध शून्यानाम बुद्धौ वर्तमानो जीवसन अत्र अस्याम श्रुतौ पुरुषः इत्युच्यते। हाँ देखिए असंगधीष्ठ जीव, ये उनका मूल सूत्र हो गए। वो जो असंग है वही महाराज अंतकरण उपहित चैतन्य बन करके एक एक नाम लेकर के बैठ गए। अंतकरण से ही अलग हुआ भाई, आकाशस्थ सूर्य अथवा चंद्रमा एक होने पर भी घट अलग अलग अलग अलग परिच्छिन्नता से अलग अलग प्रतीत, ठीक एक आत्मा होने पर भी कूटस्थ असंगचित स्वरूपा, वही जब अंतकरण में पड़ा, मैं चार दस दर्पण पड़ा है तो दस प्रतिबिंब, बस महाराज वो प्रतिबिंब रूप से अपने को। इसलिए आप कौन है मैं उमाबेन हूं, मैं अवधेश की, वो अंतकरण को जब हम देखते ये सब सौ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और महाराज जब वो चैतन्य को देखते हैं तो आप चैतन्य चित स्वरूपा और कुछ नहीं। तो इसीलिए यहां लिखते हैं असंगधिस्थ जीव तादात्म्य अध्यासेन। वो तादात्म्य अध्यास के कारण जो असंग है वही ससंग बन गया, ठीक है। और स्वेन पारमार्थिक संबंध संज्ञानाम बुद्धौ वर्तमान जीव। हमारा जो कि पारमार्थिक रूप से बिल्कुल कोई संबंध नहीं, कोई वास्ता नहीं। महाराज देखो कैसा है, कोई संबंध नहीं उसका, कोई रिलेशन पार वास्तविक रूप से, मतलब उसी का दास बन करके हम नौकर बन करके जी रहे, कोई वास्ता नहीं है, शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन शरीर को ऐसा अपनाया, यही अपना हो गया और जो मूल अपना स्वरूप है वही विस्मृत। तो इसीलिए महाराज दास तो ऐसा दास बना के रख बन गया है। पारमार्थिक संबंध सुन्यानम बुद्धौ वर्तमानो जीव सन। जो पारमार्थिक संबंध से रहित है वही वर्तमान में जीव बन गया सन। अत्र अस्याम श्रुतो, और उसी को हमारा श्रुतियों के द्वारा भी बतलाया गया पुरुषः। और वो श्रुति क्या है आगे बतला रहे हैं। सवा अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरिषय इति श्रुत्या पुरुष शब्दस्य व्युत्पादितत्वात् पुरुषस्यैव च पुरुष एव पुरुषः बुद्ध्यादि कल्पनाधिष्ठानम्। हाँ देखिए क्या बतला रहे, श्रुति का चिंतन कीजिए कि भाई सवा अयम पुरुष, वो जो पुरुष है माना सवा अयम पुरुष, वो जो पुरुष है वही पूरियों में शयन करता है। पूरी में, पूरी शब्द का अर्थ है पूरी में, और उसी का अर्थ कर दिया पूर्यू। भाई भाई पुरुषु सर्वासु सभी पूरियों में जो विराजमान है, यहां तो अर्थ भगवान कहते हैं सोया हुआ है, शयन करता है पुरुष वो है जभी जो पूरे प्रत्येक पूर्व में महाराज विराजमान है वो पुरुष है। इति पुरुष शब्दस्य व्युत्पादित अर्थ, यही है पुरुष शब्द का। इसलिए सामान्य जो पुरुष स्त्री ये अर्थ में नहीं, प्रत्येक पूर्व में जो जो बैठा है वही है पुरुष। और इसीलिए वो पुरुष महाराज इस प्रकार से व्युत्पादिक अर्थ बतलाया, पुरुषस्यैव च पुरुष एव पुरुषः। और इसलिए पुरुष वो है जो इस प्रत्येक पूर्व में निहित है, पुरुषस्यैव पुरुषः बुद्ध्यादि कल्पनाधिष्ठानम्। और यही महाराज कल्पना का, बुद्धि तो जड़ है, हाँ बुद्धि तो जड़ है, अगर उसमें चेतनता तो फिर ये कैसे काम कर सकती है। इसलिए चैतन्यता का परिष्कृत है बुद्धियादि कल्पनाधिष्ठानम पुरुष। और आगे जाकर के देखिए इसके बाद से कंक्लूशन टीकाकार स्वयं कर रहे हैं। कूटस्थ चैतन्यम एव बुद्धौ प्रतिबिंबत्वेन प्राप्त जीवभावम् सत्पुरुष शब्देन उच्यते इत्यभिप्रायः। पूरे प्रकरण का अभिप्राय तात्पर्य बतला रहे हैं एक वाक्य में। इत्यभिप्राय ये अभिप्राय है, ये तात्पर्य क्या है। जो कूटस्थ चैतन्यम एव, जो कूटस्थ चैतन्य है वही महाराज बुद्धौ प्रतिबिंबिता, बुद्धि में अंतकरण में प्रतिबिंब के रूप में प्रतिबिंबत्वेन प्राप्तम जीव भाव, ठीक है। इसलिए जो महाराज कूटस्थ है असंग है, चित बपु है, चित स्वरूप है, वही जब चैत अंतकरण में प्रतिबिंब रूप में पड़ा तो वही महाराज जीव रूपे न व्याकरवती, जीव रूप से वो अपने को पाया जाना। और इसीलिए प्राप्तम जीव भावम सत्पुरुष शब्देन उच्चतर, उसी को महाराज पुरुष शब्द के द्वारा बतलाया गया। इसीलिए देखिए केवल कई बार प्रश्न पूछते, ज्ञान किसको होना है, ज्ञान किसको होना है, मुक्त कौन होगा है? ना आप लोग कितने, ये नहीं, मुक्त कौन होगा है? जो अमुक्त जो अमुक्त होगा, समझ लो अमुक्त कौन है ना, ये प्रश्न बहुत बार किया गया है हाँ, कि मुक्त कौन होगा भाई, बद्ध जो है वो मुक्त होगा, तो बद्ध है कौन? वो तो सदा मुक्त है। नहीं, चिंतन कीजिए, अर्थ काल बतराना है, आज नहीं पार पाना है। अंतकरण उपहित चैतन्य जीव है, ठीक है, तो वो तो अंतकरण तो जड़ है मारा है, तो मुक्त कौन होगा व मुक्ति की साधना कौन करे रहे हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मार्पणमस्तु।